Racer co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sytuacja pandemiczna się poprawi, ale na odmrożenie zgromadzeń spontanicznych trzeba będzie jeszcze poczekać, tak mówi o tym premier. Już 45 tysięcy dzieci w wieku 12 do 15 lat zapisano na szczepienia przeciwko koronawirusowi. To szansa na promocję, tak o wpisaniu archiwalnych płyt gramofonowych Polskiego Radia na listę UNESCO, mówi przedstawiciel organizacji. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sytuacja pandemiczna się poprawi, ale na odmrożenie zgromadzeń spontanicznych trzeba będzie jeszcze poczekać. Harmonogram zaproponowany przez ministra Niedzielskiego i Radę Medyczną do 24 czerwca nie przewiduje luzowania tego obostrzenia, a dane z Europy sugerują ostrożność, mówił premier w Budziszewicach w województwie łódzkim. Proszę zobaczyć na ostatnie 2-3 tygodnie. Teraz w Szwecji, Belgii, Litwa, kilka krajów europejskich, które mają wysoki bardzo poziom zachorowań na COVID-19. Lepiej na zimne dmuchać. Premier podkreślił, że odmrażanie postępuje w sektorach gospodarki, które ucierpiały najmocniej, jak turystyka, gastronomia i hotelarstwo. Premier Morawiecki odniósł się też do strajku ostrzegawczego pielęgniarek i położnych, który dzisiaj podjęto w 40 szpitalach w całej Polsce. Jak mówił szef rządu, w ramach Polskiego Ładu wydatki na ochronę zdrowia zostaną podniesione do poziomu 6% PKB, a w ciągu 6 lat do poziomu 7%, co przełoży się na wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych. 45 tysięcy dzieci w wieku 12-15 lat zostało do godziny 10 zapisanych na szczepienie przeciwko COVID-19, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Od dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienia w tej grupie wiekowej. Rzecznik resortu dodał, że zostało w nocy wystawionych 1 700 000 e-skierowań na szczepienia. Do godziny 10 z grupy osób w wieku 12-15 lat 45 tysięcy osób już przez rodziców zostało zarejestrowanych. Ja przypomnę, że to jest bardzo prosty sposób. Wchodzimy na pacjent.gov.pl, podajemy tam tak naprawdę 3 najważniejsze informacje, w tym numer telefonu, nazwisko, PESEL i możemy już czuć się zarejestrowani na szczepienie. Rejestrować można się również poprzez bezpłatną infolinię 989 lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Od dzisiaj preparatem Pfizera mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat. Do tej pory w Polsce podano 22 miliony szczepień, a w pełni zaszczepionych jest ponad 8 200 tysięcy osób. Przede wszystkim to zauważenie znaczenia dokumentu i szansa na jego promocję. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO o wpisaniu materiałów dźwiękowych Polskiego Radia z przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Chodzi o kolekcję 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych z materiałami dźwiękowymi z września 1939 roku. Pamięć Świata to program UNESCO, który dotyczy dziedzictwa dokumentacyjnego, mówił Tomasz Komorowski i wyjaśniał, co może być wpisane na taką listę. Może to być dokument lub kolekcja, który jest jedyny, unikatowy, świadczący o jakimś bardzo istotnym wydarzeniu, postaci, procesie historycznym. W tym wypadku te 93 płyty, no to już wykracza poza taki bardzo tradycyjny pojmowanie słowa dokument. To są dokumenty audialne. W czasie II wojny światowej płyty uratowali pracownicy Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je w 3 partiach i ukryli. Pod koniec lat 80. jedną z partii płyt przyniósł do siedziby rozgłośni mężczyzna, który usłyszał apel historyka. Druga partia płyty była zamurowana w ścianie willi w centrum Warszawy. Wciąż zaginiona jest trzecia partia płyt, dlatego Archiwum Polskiego Radia prosi słuchaczy o zgłaszanie się z informacjami na temat losu tych nagrań. Aleksiej Nawalny wycofał 2 pozwy złożone przeciwko kierownictwu kolonii karnej. Poinformował o tym portal Meduza. Polityk wrócił też z więziennego szpitala w Włodzimierzu do kolonii karnej w Pokrowie, gdzie odsiaduje wyrok 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

19 minut po godzinie 14 w programie Trzecim Polskiego Radia The Dumplings. A my w naszej audycji Trójka do Trzeciej o radiobooku, o literackim projekcie Polskiego Radia przypominamy w każdy poniedziałek, bo właśnie co tydzień mamy ku tego doskonałą okazję. Co poniedziałek premiera kolejnego dzieła literackiego w formie dźwiękowej, dostępna za darmo w internecie. O tym co dziś, Dorota Piotrowska. Dzisiejsza premiera to kolejna perła wydobyta z radiowego archiwum i przypomnienie pierwszej aktorki Polskiego Radia, Ireny Kwiatkowskiej. Artystka przez blisko 65 lat współpracowała z Polskim Radiem. Zagrała w wielu słuchowiskach, była spikerką. Nagrała również wiele powieści w odcinkach dla dorosłych i dla dzieci. Jak przygody Tomka Sojera, cykl z Mikołajkiem, wiersze Jana Brzechwy oraz kolejne odcinki przygód Plastusia i Misia. Od dziś w jej interpretacji w radiobooku będzie można słuchać Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery. Powieść tę Irena Kwiatkowska nagrała w Polskim Radiu w 1969 roku, a mali słuchacze pisali wówczas, że dzięki jej czytaniu mieli wrażenie, że oglądają Anię żywą i żyją koło niej. Biedny Mateusz pozostał sam. Miał uczynić coś, co uważał za gorsze niż dostanie się do lwiej paszczy. Musiał zwrócić się z pytaniem do dziewczynki, do obcej dziewczynki, do sieroty. Z pytaniem, dlaczego nie jest ona chłopcem? Książki dla dzieci i młodzieży od dawna są nagrywane w Polskim Radiu. Czytali je najwspanialsi aktorzy scen polskich. Barbara Kraftówna, Władysław Hańcza, Jan Kobuszewski, Piotr Frączewski i wielu, wielu innych. Od tygodnia w radiobooku dostępna jest Wyspa Skarbów. Powieść Roberta Louisa Stevensona, wielokrotnie ekranizowana i wznawiana, stała się jedną z najbardziej znanych opowieści o piratach. Wersja dźwiękowa została zarejestrowana w studiach Polskiego Radia w 1995 roku. Tekst wspaniale zinterpretował aktor serialowy i teatralny Marek Obertyn. Przede wszystkim były tam trzy krzyżyki nakreślone czerwonym atramentem. Dwa w północnej części wyspy, a jeden na południu. Koło nich zaś tym samym czerwonym atramentem i drobnym, pięknym pismem, wielce odmiennym od koślawych kulfonów kapitana, wypisano słowa następujące. Tu wyładowano skarb. Młodzieży w radiobooku polecamy zwłaszcza lektury, takie jak Zemsta Aleksandra Fredry, Krzyżacy Henryka Sienkiewicza czy Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Szklane domy. Gdy Cezary wracał z portu do domu z matką, zaiste jak grób milczącą, był już wesoły. Pocieszyło go to i owo, a nade wszystko perspektywa swobody. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i na Facebooku. Gorąco Państwu polecamy dzisiejszą premierę w radiobooku Polskiego Radia. To Trójka, 22 minuty po 14. Turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it, pump it, pump it. rock on the floor, lobby is live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they think? Pump it, louder, come on, don't stop, and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Nie wierzę, że przy takiej muzyce otrzymuję listy pod tytułem Nic się nie chce, nic, nudy, panie, nudy, już w pracy po długim weekendzie. Tak sobie pomyślałem właśnie po weekendowe reminiscencje poniedziałkowe. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którym troszeczkę zostało do końca pracy. Waiting for

what to say, I don't know how to make it go my way. Gdzie tam ja? Oczywiście Sharon Kor. Za 14 minut 15. Obok nas. A zatem zaglądamy do Wrocławia. Tam powstaje pierwsza w Polsce siłownia bez barier, czyli dostępna dla wszystkich osób bez względu na ich fizyczne ograniczenia. Jej pomysłodawcą jest Andrzej Tichonow, doktorant, muzyk, sportowiec, namiętnie uprawia triatlon. A warto dodać, że jest osobą niewidomą. Projekt już został wyróżniony, znalazł się w półfinale konkursu o prestiżową nagrodę Holmana. W zrealizowaniu pomysłu Andrzeja Tichonowa stworzenia we Wrocławiu siłowni bez barier zaangażowała się Fundacja Potrafię Pomóc, mówi Anna Szweda z tej organizacji. Andrzej jest ambasadorem fundacji. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy Andrzej powiedział nam o swoim pomyśle i o tym, że bardzo brakuje takiego miejsca, jakim jest właśnie siłownia bez barier, ponieważ Andrzej jest osobą aktywną fizycznie, biega półmaratony, triatlony, jeździ na tandemie. I słysząc właśnie o tym pomyśle, od razu całemu tutaj zespołowi zaświeciły się lampki w oczach, ponieważ wiemy, że to jest bardzo potrzebne miejsce i że nadszedł wreszcie czas, żeby osoby z niepełnosprawnością miały równy dostęp do różnego rodzaju usług. Hi, my name is Andrzej Tichonow. I am sending you a jolt of positive energy from Wrocław, Poland. Cześć, nazywam się Andrzej Tichonow. Wysyłam wam zastrzyk pozytywnej energii z Wrocławia, z Polski. Jestem studentem studiów doktoranckich, muzykiem, działam społecznie. Jestem osobą niewidomą. Mam przyjemność aplikować o nagrodę Holmana. Teraz jestem na siłowni, na świeżym powietrzu i ćwiczę na różnych urządzeniach. Kocham sport. I love sport. Nagroda, o którą walczy Andrzej Tichonow, nosi imię Jamesa Holmana, niewidomego XIX-wiecznego podróżnika, który już wtedy, gdy o dostępności raczej nikt nie myślał, samodzielnie zwiedzał świat. Międzynarodowa Nagroda Holman Prize jest stworzona z myślą o tym, aby osoby z niepełnosprawnością wzroku pokazywały, że tak jak inni mogą realizować swoje plany i marzenia. Andrzej jest osobą niewidomą, ale osobą, która pokazuje, że dosłownie nie widzi problemu i chcemy zrealizować jego pomysł. Wierzymy bardzo mocno w tą inicjatywę i wiemy, że jest potrzebna. Zakwalifikowanie się do Międzynarodowej Nagrody Holman Prize jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że jestem triatlonistą. Dzisiaj zrobiłem 1/8 Ironmana, czyli 300 metrów pływanie, 17 km na rowerku i trochę więcej niż 5 km to była trasa biegowa. Fundacja Potrafię Pomóc nie zamierza spocząć, dopóki siłownia bez barier nie powstanie we Wrocławiu. Wszyscy razem w fundacji jednogłośnie stwierdziliśmy, że to jest bardzo, bardzo innowacyjny projekt, bardzo potrzebny projekt. I od tego momentu zaczęły się nasze starania o to, aby on naprawdę został zrealizowany. Siłownia bez barier to nie tylko odpowiednie wyposażenie, mówi pan Andrzej. Chcemy stworzyć takie miejsce, w którym osoby chcące uprawiać aktywność fizyczną będą miały wszechstronne wsparcie. To dotyczy nie tylko dostępnego sprzętu, ale też wsparcie ze strony personalnych trenerów czy też fizjoterapeutów, bo w przypadku każdej osoby aktywność fizyczna musi być jednak skonsultowana ze specjalistą, który jest w stanie poradzić, co lepiej i jak wykonywać różne ćwiczenia. Według pomysłu pana Andrzeja ma to też być miejsce spełniające dodatkową rolę. Widzę tę siłownię też miejscem integracyjnym, bo aktywność fizyczna naprawdę potrafi ludzi zjednoczyć. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ biorę udział w masowych imprezach biegowych, startuję w zawodach, więc wiem, co to znaczy, takie poczucie jedności podczas uprawiania sportów, podczas uprawiania aktywności fizycznej. Dołożymy wszelkich starań, aby projekt siłowni bez barier został zrealizowany. Now you can see me climbing belayed by my climbing partner. W trakcie wspinaczki. Life is like climbing. Z asekuracją partnera. But together życie we can jest overcome jak a lot of barriers. Nie jest łatwe, ale wspólnie można pokonać wiele przeszkód. Prestiżowa nagroda nosi imię Jamesa Holmana, niewidomego XIX-wiecznego podróżnika, który już wtedy, gdy o dostępności raczej nikt nie myślał, samodzielnie zwiedzał świat. A o projekcie Andrzeja Tichonowa opowiadała nam Elżbieta Korczyńska. To when you need. No, don't have the right to ask where you go at night. But the waves hit my head to think someone's in your bed. Now get a little bit Genghis Khan. I don't want you to get it on with nobody else but me. Ooh, with nobody else but me. I just lost the world war, and the scene slips away to the evens I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Jeszcze na koniec kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety. Rymowanka. Poniedziałek, dziś jest ciężki. Co nie zrobię? Same klęski. Nie smakuje nawet herbata, a za chwilę będzie piętnata. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowali Olga Szućko i Michał Jakubik, a w imieniu naszej drużyny za uwagę dziękuję, Piotr Łodej. Za 5 minut o 15:00 serwis informacyjny, po 15:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za spotkanie, a do usłyszenia. Nowy John Mayer. Gotta roll me.